Псалом 25. До Тебе, Господи, підношу мою душу. О Боже мій, на Тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я. Не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на Тебе чекають, не осоромиться. Нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, Твої дороги, навчи мене, де Твоя стежка. Напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо Ти, Бог, мій Спаситель. Тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи, про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй. З милосердя Твого згадай мене, о Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні – милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться? Він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завіт дає їм знати. Очі мої завжди до Господа. Він бо звільнить від сіті мої ноги. Зглянься і змилосердься надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї. Споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене. Ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до Тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На Тебе бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот.